بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ndugu yetu mmoja ametaka maelezo kuhusiana na maneno yasemayo ataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, saidianeni katika yale tuliyoafikiana, lakini tupeane udhuru katika yale tuliyoikhtilafiana ndani yake. Asa maneno haya mimi nitayasoma, nitanukuu kutoka kwenye kitabu Kashfu Shubahi Ahli Dhalal wa Kitabu Tablighi Fadhailil A'mal, kwenye kipengele kinachozungumzia shiaru jamaati al-ikhwan, alama ya jamaatu الإخوان المسلمون. سأرى أسمى من يقرأ سواستين وكتابه هيكي شعار جماعة الإخوان، علامة جماعة الإخوان المسلمين نهلنينو نتعاونوا فيما اتفقنا عليه، سيدينيني كتكيالي أما يتميان في كيانا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن تبياني وذور سيسي كواسيسي كانت كيالك اليوم اختلفيانا. معناك النين معناك نقوامبا ما دام واتوات وانا وداي او اسلام ساوا كنا مامو وانا افكيانا نابد نا كنا مامو وانا اختلفيانا. Sawa. Sasa yale wanayoafikiana wasaidiane, na yale ambayo wanaftilafiana wapeane udhuru, maana yake wanyamaziane. Simsufi anapija maulidi mathalan, lakini sasa anajiita Muislamu au anasoma mahitima na maarobaini, wewe usomi, kwa hiyo mnyamazie katika hili, mpe udhuru, usimseme, wache tu, mpe udhuru tu. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo labda mtashirikiana, kwa mfano mambo gani? Naenda kuzika pamoja labda, au kuna harusi mwenda pamoja, sali mathalan, na ndio hivyo hivyo marafidha wao kwa kiswali siwaelekea kibla, na nyinyi siwaelekea huko huko, imeafikiana hilo. Kwa hiyo yale mengine yale wa kuwadusi masahaba ya kusema Qurani sijui imepungua, ya kusema sijui kuna kwa kufurisha na niki na Bakar na Umar na Aisha na wengineo, yale wapeni udhuru. Ndo maana na lengo lao jamaatul ikhwan ni kutaka watu wote hawa wakusanye pamoja, ili wapate kundi kubwa, waweze kupata kiongozi ambaye atasimamia Uislamu. Na swali linakuja, huu mseto huu akipatikana huyo kiongozi atakuwa kundi gani? Ni kwa kundi lipi? Ni wa kirafidha, ni msufi, ni mtablighi, ni hizbu tahriri, ni kadiani, atapewa kwa hiyo sindio? Tukasema Ahlusunna wal Jamaa wanasema ijtimaa inatakana iwe katika kalima, watu wote wawe na itikadi hii moja, wasiwe na itikadi tofauti. Hiyo ndio sawa. Lakini huu mseto huu hapa, hamna chochote, njia tu za kutafuta madaraka. Na sasa hivi washaanza vikundi vikundi vyao vya siri siri huko, mahizbu tahariri, kuita mtu mmoja mmoja wawili wawili, kuhamasisha, mnajua mwezi huu ndio mwezi ambao ukhalifa wa Kiislamu ulidondoka, kwa hiyo lazima fikra mna nini, mbona hamjitogozi hadharani, mwajificha ficha nini? Sheikh Al-Fawzan anasema wa hadha ghairu sahih, hiyo sio nini, sio sawa, li anna hukma Allahi fil khilafi, kwa sababu hukumu ya Allah katika ikhtilaf sio kupeana udhuru. Yeye anasema wanadhuru wa ya'dhuru ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fi, sio tupeane udhuru baadhi yetu sisi kwa sisi katika yale ambayo tumeikhtilafiana. Lakini Sheikh Fawzan anasema hapana, masala ya ikhtilafu sisi hatujaamrishwa hivyo kwamba tupeane udhuru. Masala ya ikhtilaf huwa radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasuli, ni kuyarudisha kwenye kitabu cha nani, cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, mkizozana katika jambo, mkiftilafiana katika jambo, lirudisheni kwa nani, kwa Allah na Mtume. Wahum yaqulun, na hao wanasema, inna khurujahum ala alhukumati li'anna ta'hum bighayri ma anzala Allah wal hukmu bighayri ma anzala Allah fi tafsil, nasema wao kutoka kwao katika hizi serikali zini, kwa sababu wao wana hukumu na sheria sio kwa yale ya Allah, sheria ambayo haijateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanashinda kufahamu kwamba kuhukumu na sheria sio kwa ya Allah, kuna tafsil, kuna upambanuzi, sawa eh? Kuna kufrun yukhruj min al-milla, kuna mtu anayehukumu anakuwa kafiri, ukafiri unamtoa kwenye nini, kwenye dini. Idha stahallahu, ati halalisha hivyo, sio alisema ni halali huyu fa'il mwefanya hivyo, wa atakada jawazu, akaitakidi kwamba kufanya hivyo nini, inajuzu, makfuru. Wa kufuru la yakhruju min almilla au la yukhriju min almilla, na ukafira bao mtu kwenye nini, kwenye dini. Idha fa'alahu ghayru mustahil, akifanya yeye ahalalishi wa mu'taqid anna hukma Allah afdal, lakini anaitakidi hukumu ya Allah nini ni bora. Wa yakunu min akbar alkaba'ir, anakuwa amefanya madhambi makubwa kwa sababu anafanya hayo mambo ala jahli. Kisha akaleta zile tafsil ambazo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala amezitaja za hukumu bima bighayri ma anzala Allah, sawa. Akasema Sheikh Ibn Baz, man hakama bighayri ma anzala Allah fala yakhruju an arba'ati umur, ana hukumu na sharia sio kwa aliyoteremsha Allah, hatoki kwenye haya mambo manne. Man qala ana ahkumu bihadha li'annahu afdal min ash-shari'ati al-islamiyya, anaweza mimi na hukumu na sharia hii kwa sababu ni bora kuliko sharia ya Kiislamu, fa hadha kafir kufran akbar, huyu amekufuru kufru kubwa. Wa man qala ana ahkumu bihadha li'annahu mithlu ash-shari'ati al-islamiyya, au anaweza mimi na hukumu hivi kwa sababu ni mfano wake, ile sharia na hii ni sharia, kwa hiyo ziko sawa. Asema fal hukmu bihadha jaiz wa bishari'ati jaiz, akawa anasema hivyo huyo mtu kuhukumu na hili inajuzu na kuhukumu na sharia inajuzu, fa hadha kafirun kufran akbar, sawa, huyo anakuwa kafiri ukafiri mkubwa. Wa man qala ana ahkumu bihadha wal hukmu bishari'ati alislamia afdal, anaweza mimi na hukumu na hii, maana sina budi, lakini kuhukumu na sheria ya Kiislamu ni bora, lakini alhukumu bighairi ma anzala Allah jaiz, lakini kuhukumu na yale ambayo kama ajateremsha Allah inajuzu, kwa sababu Uislamu umepitwa na wakati fa huwa kufrun kufran akbar, huyo ni kafiri kubwa. Wa man qala, na anasema ana ahkumu bima bihadha wa huwa ya'taqidu anna alhukma bighairi ma anzala Allah la yajuz, ana hukumu na hivyo, lakini anaitakidi kwamba hukumu ya ambayo ajateremsha Allah haijuzu. Wa yaqulu alhukmu bishari'ati afdal, na anasema kuhukumu na sharia ndio bora. ولا يجوز الحكم بغير ما انزل الله ولا يجوز حكم شرع ما ان شاء الله ولكنه متساهل لكن يعني متساهل جاهل سواء kwanza udogo wake kasoma shule hizo zake na mama za Saint Mary Saint Joseph kabakia yeye ni muislamu jina tu lakini yale ya Kiislamu ya ndani hayafahamu. Kwa hiyo anatamaa ya madaraka naye apate cheo na nini lakini hajui sawa au yafanya hadha li amri sadir min hukame au afanya hivi labda kuna jambo limejitokeza tu katika wale viongozi na akaona aingizwe hapo fahuwa kafiru kufran asghar, huyo anakuwa ni ukafiri, ni kafiri, ukafiri mdogo, la yakhruju min almilla, ambao hamtoi kwenye nini kwenye mila, wa yu'tabaru min akbar alkaba'ir, na inazingatiwa ni katika madhambi makubwa. Hiyo ni tafsiri ya Sheikh Ibn Baz katika alhukmu bighayri ma anzala Allah wa usulu at-takfir kwenye safha ya 71 na 72. Kwa hiyo hapa yuko kwenye kuwaradi ikhwan al-muslimin ambao wao tamaa yao kubwa ni kufika kwenye nini? Kwenye madaraka tu na dola, wakalie viti basi. Hawana cha kuchunga itikadi wala kufata sunna wala kuangalia je kuna mmonyoko gani wa maadili. Unaona? Wao wanachohamasisha ni kwamba jamani watu wote tuwe pamoja. Sasa hii ni dani nzuri. Wito ni mzuri ukiangalia juu juu ni mzuri, lakini je ndivyo kweli hivyo imani yako wewe wa aljamaa unataka wewe ndio ile anataka wao? Hapana, shatani bali kabisa. Maelewana? Kwa hivyo lazima muwe macho na hivi vijikundi ambavyo ivenye kujitokeza tokeza mara nyingi vinakuja na upole, lakini kumbe vimeficha moto katika hapo katikati yake. Wa fizindi na wa huwa billams balit, kwenye njiti ya kibiriti pale pana moto pale, lakini ukiishika hivi hivi tu juu juu iko baridi, iko baridi kabisa. Basi ndio hivi vijikundi vya bidaa vilivyo, wakija sasa wapole kweli kweli, lakini hebu jaribu kuwarudisha kwenye kitabu na sunna, tayari makosani kama walivyokuwa jamaatu at-tabligh. Tulona na jamaatu tablighi leo tunasoma sana kauli moja, nishilia kauli ya tano, nishilia kauli ya tano. Mimi nilikuwa nimeelewa kwamba ngoja nimalize kwanza kauli ya tano ya Sheikh Al-Fauzan ndio tunasoma leo. Asema Sheikh Fauzan al-khuruju fi sabilillah, kama tabligh wao wanasema vile wakitoka wakwambia tutoke tutoke, wanakwambia tunatoka fi sabilillah, sio? Sasa Sheikh Fauzan nasema al-khuruju fi sabilillah laysa huwa al-khuruju alladhi ya'nunahu jama'atu at-tabligh al-an. Kutoka fi sabilillah sio kutoka ambako wanakumaanisha jamaatu tabligh. Al-khuruju fi sabilillah huwa al-khuruju lil-ghazw. Khuruju fi sabilillah ni kutoka kwa ajili ya jihadi, kwa ajili ya vita, sio? Wao wako kufanya ni kule kutoka kwa siku siku tatu au siku 40 au mwezi mmoja miezi minne na kuendelea. Ndio wanaita al-khuruju fi sabilillah. Amma ma yusammuna al-ana bil-khuruji fa huwa bid'ah. Ama haya wanayosema sasa kwamba ni khuruji kutoka hii ni uzushi. Na miyaradi ani salafi salih, hakuja kuja dalili yoyote kutoka kwa wema walio tangulia. Ama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala asema jamaatu tablighi la takumu ala manhaji kitabillahi wa sunnati rasuli. Watu wa tablighi wao hawasimamii jambo la manhaji ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama kana alayhi salafuna salih, na yale waliokuwa nayo wema wetu walio tangulia. Maana mtume hajawahi kutoka hizo siku tatu 40 sijui miezi minne, hajawahi kufanya hivyo. Mtume alikuwa akitaka kumtoa mtu mathalan aende mahali fulani, anamtoa yeye kama yeye anaenda nakaa huko anafundisha dini, sio kutoka siku tatu alafu basi watu rudi nyumbani. Na kwa nini siwe tatu? Kwa nini siwe tano? Kwa nini siwe saba? Kwa nini siwe iwe miezi minne? Kwa nini siwe miezi nane mathalan? Ni vitu vimetungwa ni watu kwa ajili ya kumridhisha Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Wa idha kana al-amru kadhalik, ikiwa mambo yako hivyo, fala yajuzu al-khuruj ma'hum, haijuzu. Sheikh Albani anasema haijuzu kutoka pamoja nao, li'annahu yunafi manhajuna, kwa sababu jambo hili liko tofauti na manhaji yetu, fi tablighi, na katika tablighi au fikishaji wa dawa aliofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na limanhaji salaf salih, na manhaji ya wema waliopita mina sahaba wa tabi'in, kutoka masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in, walikuwa hawafanyi dawa hivyo, bali wao walikuwa wanafikisha bila kumlazimisha mtu. Leo wagagamizwa, waambiwa twende, mpaka watafuta njia ya kukimbilia shekhi, yani upawe pumzi. Unaona bwana, unagagamizwa shekhi. Unaona? Kwa hiyo hii ni maana ajambia kwamba si sawa na imepinda. Kwa hiyo jamaatul ikhwan na jamaatul tabligh yote haya katika fariqa dhalla, katika mapote yaliyopotea ni 72 firqa. Anaingia katika yale makundi 72 aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Naam.